Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. Дзеля гэтага і прыняты план прыватызацыі сотняў прадпрыемстваў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле спадара Сямашкі, распродажу, як на камароўскім рынку, не будзе. Акцыянеры будуць абірацца па трох асноўных крытэрах – фінансы, рэсурсы, збыт. Прэзідэнт нашай страны, Александр Лукашэнка, прадэкларыраваў тры прынцыпы, каторы мы Прэзідэнт Лукашэнка прадэкларываў тры прынцыпы. Патэнцыйны інвестар павінен мець фінансавыя сродкі, каб купіць пакет акцыі і інвеставаць у развіццё прадпрыемства. Ён павінен мець сыравіну, каб забяспечыць на 100% загрузку гэтага прадпрыемства. У гэтым сэнсе расійскія нафтавыя кампаніі маюць прыярытэт, бо блізка нафта, нафтаправод, дружба. Па комплексу «Нафтан-Палімір» мы вядзём перамовы з «Роснефцю» і з «Лукойлам». І «Лукойл» пакладзе ў жніўні тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне, «Роснефць» у кастрычніку. І трэцяе, інвестар павінен мець рынкі збыту прадукцыі. У гэтым сэнсе «Лукойл» цудоўны можа быць партнер, бо дайшоў да заправак у США і Еўропе, мае сістэму збыту. Адносна пляну прыватызацыі беларускі ўрад вядзе актыўныя перамовы з расійскім урадам і з асобнымі бізнэсоўцамі. Цягам 4 месяцаў абмяркоўваецца праект акцыянавання Менскага аўтазавода з удзелам расійскай кампаніі «Рускія машыны». Спадар Сямашка сказаў: «Зависимо от того, как пойдут переговоры, мы ждали команду, МАЗ будет акционироваться». Таксама беларускія ўлады збіраюцца правесці ў Лондоне беларускі інвестыцыйны форум. Мы, когда выходзім такі бізнес-форумы, мы хацім паказаць, што мы ўжо шкуры даўно снялі. У нас нішчых бездольных людзей нет. Разбежка ў уровні доходаў насялення. Она у нас, по-моему, 3,6 коэфіцыента. Для сравнення в Росіі 14. Мы готовы к бізнесу, і мы можам создаць нормальныя ўслові для этого бізнесу. Эканаміст Леонид Злотніков сказаў, што сур'ёзныя замежныя інвестары не ідуць у Беларусь, бо умовы тут неспрыяльныя. Погроза не в российском капитале, а в своей бюрократии. Коли она продажная, коли она за хабар будет тут все шито-крыто и будут суместно разграблять эту Беларусь, то нам ничего не поможет. Ни приход заходнего капитала, ни приход российского капитала. Коли не будет такой конкурентной политической системы, коли не будет мощной оппозиции, незалежной прессы, то утаймовать бюрократию, коррупцию немогчимо. Мы это приватизация, что держава не отказывается от своего контроля над экономикой, а думая, как на самой справе протягнуть инвестиции и подтримать еще житие этой нежизнеспособной системы. Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Я нагадаю слухачам, 28 ліпеня беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўлены больш як 500 аб'ектаў: Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод і іншыя прадпрыемствы. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на «Хвалях свабоды». Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Гэтае пытанне ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Слухайце экспертызу «Свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Гэты тыдзень выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў аказаўся насычаны рознымі падзеямі. Адбылася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў, пачаўся збор подпісаў у іх падтрымку і вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. І ўсё гэта праходзіла на тле ціску на апазіцыйных удзельнікаў выбарчай кампаніі. З аглядам выбарчых падзеяў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. З 454 ініціативних груп зареєстрували 423, а сіл порівняно з попередніми виборами удвоє менше. Страти опозиційних політиків так само невеликі. Сустаршення об'єднаних демократичних сіл Анатолій Леукович говорить, що гетим виніком йон задоволений. Все-таки ми маємо 100 ініціативних груп, ми маємо більше 3000, сябрів гетих ініціативних груп. Тобто це достатньо добра кількість, якому працювати, як кажуть, з електоратом, з виборщиками. Каб зареєструватися про збор підписів, кожен потенційний кандидат мусить зібрати саме менш 1000 підписів виборників. На 1 жнівня опозиційні кандидати мали разом 50 тисяч. Стали відомі і їхні лідери. 6 чоловік – Сергій Калякін і Павел Скваневський з партії комуністів Білоруської, Олександр Волчанін і Віктор Горбачов з об'єднаної громадянської партії, а так само Петр Кухлей і Денис Садовський зі створеної білоруської християнсько-демократичної партії зібрали більше за 1000 підписів кожен. Каб зареєструватися кандидатом у депутати про збір підписів, треба зібрати саме менш 1000. Політолог Володимир Роуда лічить, що не треба гэтыя вынікі перабольшваць. Ініціатыва па-ранейшаму знаходзіцца ў руках уладаў. Яны зараз кантралююць самы галоўны працэс, гэта працэс выбару, фальсіфікацыю і гэтак далей. Але паколькі якбы зараз краіна наша зацікаўлена ў тым, каб вось такую гульню з захадам весці, ім трэба паказаць, што працэс вылучэння кандыдатаў, працэс там, скажам, канкурэнтнай барацьбы адбываўся больш-менш вось такімі якбы дэмакратычнымі метадамі, што значна лепш, чым было раней. На фінальнай стадіі, я ўпэўнены, у прынцыпе, пройдзе толькі спіс Лукашэнкі, але безумоўна ў гэтым спісе будуць і апазіцыянеры. Гэтая апазіцыя будзе, ну, раз'яднанай, магчыма, з рэгіёнаў, яны возьмуць, з розных партый. Вось гэта будзе падкантрольная апазіцыя, не тая апазіцыя, пра якую марыць дэмакратычная сіла. Падчас выбараў у палату прадстаўнікоў будуць працаваць 6,5 тысячаў участковых камісій. Менавіта яны будуць лічыць галасы выбарцаў. Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко каже, що орієнтуватися будуть на 1500 махчимих вилученців від об'єднаних демократичних сіл. І усі вони пойдуть в участкові комісії. У своїй стратегії в основу взяли все ж таки великі городи, це зрозуміло. І друге, це ініціатива належить самому кандидату, який саме мотивований в цій справі, і ми тільки, що називається, будемо йому оказувати тут допомогу. Так само я думаю, що політрада, яка відбудеться в цій президіум, як мінімум, затвердить от це наш один із спіс. Ми його зробимо обов'язково публічним, каб це так само дисциплінувало владу. І таким чином це буде опошній тест ура. В рамках кампанії «За справедливі вибори» на демократизацію гэта виборчого процесу. Сустаршыня об'єднаних демократичних сіл Сергій Калякін згадує, першим тестом для уладов стало включення опозиційних вилученців у склад округових виборчих комісій. Улади виконали його нездовольняючи, покольки тільки третина претендентів отримала статус сябра у комісії. Ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати від об'єднаних демсіл зареєстровані ліберально, лічить Сергій Калякін. Але це виключно проміжковий етап. І кінчаткову оцінку можна буде давати тільки після реєстрації непосередніх кандидатів у депутати, а не їхніх ініціативних груп. Лідер партії комуністів Білоруської відзначає важливість свободної агітації, прозристого підліку голосів, відсутність примусу до термінового голосування. А самим головним питанням, на його нову думку, залишається наступне. Це прекращення політичних репресій і відпуск політичних заключених на волю. К сожалению, здесь не тільки двойка, здесь кол треба поставити власть. Вона ухудшила ситуацію, яка була до виборів, вже в період от початку виборів. Говорив лідер партії комуністів білоруський Сергій Калякін, а огляд виборчої кампанії підрихтував наш кореспондент Владимир Глот. Сьогодні у Мінську у сядзібно-парковому комплексі Лошице відбулося некілька культурницьких імпрезів у оборону гэтага унікального помніка давніни. А пошнім часом там почалася ауральна реконструкція, яка погрожає стратою аутентичності усього комплексу. Сьогодні у Лошице побувала і наша кореспондентка Валентина Аксак. А поўдні ля ўваходу ў сядзібны дом, які з'яўляецца цэнтрам кампазіцыі Лошыцкага парку, моладзь разгарнула фотаэкспазіцыю, з аркушаў якое прысутныя вачыма фатографа Валерыя Вядрэнкі убачылі чароўныя куточкі гэтыя ва ўсіх сэнсах самыя таямнічыя менскія мясціны. А крыху воддаль у цяні старажытных дрэваў юныя мянчукі пачалі маляваць яе прыгажосць. Маленькая Ліза старанна выводзіць на паперы ліпавыя прысады, па якіх любіць гуляць з бацькамі. Деревья и травой дорогу лошадцу. Першакурснік аднаго з менскіх універсітэтаў Ілля далучыўся да гэтага імправізаванага пленэру з трывогай за лёс улюбёныя мясціны. Калі я даведаўся пра гэтыя планы рэканструкцыі, асабліва там калі казалі пра ўсе гэтыя зносы магчымыя будынкаў і пераўтварэння ў нейкі там парк на кшталт горкага, такі глямурненькі парк, мне гэта вельмі не спадабалася. Я прыйшоў на першую сустрэчу 21-га, і мы там вырашылі сабрацца вось сёння і зладзіць такі мастацкі пленэр. Побач юная Яна малюе знакаміты лошыцкі сядзібны дом. Сёння мы малюем сядзібу, тая сядзіба, якая менавіта і выклікала розгалас вакол Лошыцкага парку. Сядзіба старажытная, вельмі прадстаўляе вялікую гісторыка-культурную каштоўнасць. Менавіта ейны лёс заклапоціў нас. Сяброўка Мар'яны Александра верыць у грамадскую сілу падобных акцый. Калі людзі пазітыўны, збіраюцца і малююць разам, гэта добра, гэта прыцягвае ўвагу грамадства. Гэта паказвае, што ёсць адэкватныя людзі, якім неабыякавы лёс свайго гораду. Крыху воддаль юных мастакоў некалькі кабетаў гулялі па прысадах у сярэднявечных строях. І гэта была іх форма пратэсту супраць плянаў разбурэння старасветчыны ў Лошыцы. Краявіды з адпачывальніцамі ў старадаўніх сукенках аздаблялі шлюбныя строі некалькіх параў, якія сёння абралі Лошыцкі парк за месца сваіх вяселляў. Куратар сённяшніх арт-імпрэзаў у Лошыцы, мастачка Ніка Сандрас, спадзяецца, што грамадскасці ўдасца захаваць гэтую чароўную менскую мясціну. Сёння ў Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску ў чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. У сталіцы Швецыі Стакгольме праходзіць Еўрапрайд – фестываль прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Сёння кульмінацыя фестывалю «Прайд-парад». Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі ў Стакгольме, быў у бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. З «Прайд-параду» ў Стакгольме перадае наша карэспандэнтка Таціана Поклад. Тэма сёлетняга Еўрапрайду ў сталіцы Швецыі Стакгольме – шведский грех, переодолевающий межи. И акцент и фестивалю, и самого параду – это правы сексуальных меньшинств в свете. В часе одной из многих конференций с программы «Европрайд фестивалю» в Стокгольме и конференции Международной правооборонной организации Amnesty International Вячеслав Бортник, старшиня организации Amnesty International в Беларуси, расповел про ситуацию с правами прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі ў Беларусі. Ну а вось сённяшні парад, вы чуеце гукі гэтага параду, я цяпер знаходжуся на адной з вуліц у цэнтры Стакгольма. Гэты парад – гэта кульмінацыя 10-дзённага фестывалю. І паўсюль зараз у Стакгольме лунаюць вясёлкавыя сцягі. Сабралася вельмі шмат людзей, дружелюбна, вельмі хораша і свабодна трымаюцца і ўдзельнікі, і тыя, хто глядзяць. Вельмі многа ўдзельнікаў, я б сказала, што большасць нават. Гэта люди, гэта званыя традыцыйныя сексуальныя арыентацыі, якія падтрымліваюць свободу для сексуальных меншостей. Вот проходила полиция, пожарники, які просто подтримливают сексуальные меншости, и их вельми хорошо витали. Приехали так само удельники из разных краин, потому что еще одна особливость сегодняшнего прайда у Стокгольме это то, что это агульноевропейский фестиваль. Так само прошла досить великая колена удельников прайда, которые представляют тех, кто по неких причинах не может приехать и взять удел у этом прайде. И у этой колюни были те, кто представляли представников сексуальных меньшинств из Беларуси, из Литвы. Краины, где люди саправды боятся показать, что они есть, и есть проблемы с правами сексуальных меньшинств. Вот этот удельник из Беларуси, хлопец с Гомелю, який старшиня правооборонной организации Amnesty International, Бортник Вячеслав, и он подкреслил, что варто приезжать на такие фестивали белорусам, потому что время важно показать, что Беларусь – это частка Европы, и все представники Беларуси, незалежно от сексуальной ориентации, могут разом будовать толерантную европейскую краину. Спрайт параду у Стокгольме передавала наша корреспондентка Татьяна Поклад. Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скринка 111. Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі. Моладзевага актывіста Андрэя Кіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад. Джордж Буш распытаў дачку Александра Казуліна Вольгу пра яе бацьку. Чаму няма звестак ад палітвязня Сергія Парсюкевіча? Навіны з жыцця палітвязня ўзбіраў наш корэспандэнт Олег Грузділовіч. У Андрэя Кіма змяніўся турэмны адрас. Цяпер ён знаходзіцца ў сёмым атразе бабруйскай калоніі. Нагадаю, Андрэй Кім асуджаны на 1,5 года пасля студзеньскага мітынгу прадпрымальнікаў нібыта за напад на міліцыянта. Прычыны пераводу Таціне Кім невядомыя. Насколько я знаю, он не в курсе, почему это сделали. Он в растерянности, потому что ни замечаний, ничего не было, вроде бы было все нормально. Он и на работу же ходил, ничего не нарушал. У адміністрацыі бабруйскай калоніі Таціне Кім не патлумачылі прычын пераводу яе сына ў іншы атрад. Нядаўна ў іншую калонію, ў Менск з Воршы, быў пераведзены віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч. Нагадаю, яго судзілі на 2,5 года зняволення нібыта за збіццё міліцыянта, што ў судзе актывіст рашуча абвяргаў. Сергія Парсюкевіча накіравалі ў атрад, у якім адбываюць пакаранні былыя супрацоўнікі праваахоўных органаў. Фармальна таму, што Сергій Парсюкевіч да таго, як стаць прадпрымальнікам, некалькі гадоў служыў экспертам у міліцыі. Як Сергій болей за тыдзень таму патрапіў у калонію, лістоў ад яго не было, кажа Наталя Парсюкевіч, жонка прадпрымальніка. Вольга Казуліна ў Вашынгтоне сустракалася і размаўляла з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Гэта было на афіцыйным мерапрыемстве, якое прысвячалася барацьбе за дэмакратыю ў розных краінах свету. Ён спытаў, колькі гадоў маю бацькі, адказаў, што 52, ён сказаў, што гэта малады ўзрост, у яго ўсё ў перадзе, ён попрасіў мяне, каб я яму перадала прывітанне, каб ён трымаўся. А калі мы ўжо развітваліся, ён падышоў да мяне яшчэ раз і сказаў, што жадае мне поспехаў у маёй парламенцкай кампаніі. Неабходна сказаць, што на ўсіх сустрэчах я заўсёды гаварыла о том, што толькі сільная пазіцыя США дапамагла нам у лютым 2008 года асвабадзіць 5 палітвязняў з 6. Зараз у нас ёсць 3 палітвязні. Гэта Казулін, Кім і Парсюкевіч. І Казулін сам заўсёды гаворыць, што ён сам не будзе выходзіць з турмы. Ён не выйдзе без Кіма і без Парсюкевіча. Нагадаем, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін асуджаны на 5,5 гадоў зняволення нібыта за арганізацыю вулічных беспарадкаў і хуліганства. Шмат хто ў Беларусі і свеце мяркуюць, што Казуліна ізалявалі як палітычнага лідара. Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Як вы чулі, Александр Казулін падкрэслівае, што ён не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання свабоды а 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсад». Нашы калегі прапануюць. Сёння на Белсаце, а 20:30 навіны свету інтэрнэту ў перадачы «Віртуальная помпа». Чарговы тэлежурнал «Еўропа сёння» Deutsche Welle 21:30. І ў 22:00 глядзіце мастацкі фільм «Бандыт». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! Гэта сёння на Белсаце. Нагадаю слухачам, у працягу дня і ночы працуе наш тэлефон-аўтаадказнік. Нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды». Сёння свае вершы чытае менская паэтка Аксана Спринчан. Гарманічная, безімяна глызе граніту, змікашевіцкая кар'еру, яшчэ не ўзарванай, не выдранай часам, разам са мною, гранічна чужою, натоўпу адзіноце, гарнуся да месца, у якім нарадзілася, да лысай гары, у яснай прасторы акойму развеецца прах да гранічнасці просты. І тады ўжо ніяк не парушу гармоніі, хіба папрашу пасадзіць аронію між елак і соснаў для першых і чорных драздоў. Раней была твая, чужая цяпер, але ў цябе з'явілася мара. Я твая вільня. Я не з тымі, хто не марыць пра мяне. Я не з тымі, хто не спадзяецца. Под дубом камень, быццам над магілля, на ім ні слова, толькі жалуды ляжаць з узорем літары апошняй, магчыма я. З нябыту выйшла я, каб напісаць на камені пад дубам на белым аркушы. Не страшна паміраць там, дзе жывуць дубы і камяні, та мудрасць, па якую ходзяць людзі. Шукаю сутву быцця, і сутву нябыту шукаю, каюся і грашу, і не каюся, хаваюся ў пошуках пошумі, полымі іншай душы. Як між быццём і нябытам сутву сваю знайсці, як не пакінуць раны на небе і на зямлі, бо як да сутвы набліжуся, у вырай нехта ляціць. Калі б не дрэвы і неба, не дарогі і восень, хто б слухаў, як я спяваю, без голасу, слыху, з душою. Не ведала, што намаляваць, намалявала невядомае. Збіраю ажыны, нябёсы далоні апякаюць маланкі. І так ажынна адвечна спытаўся пляменнік, а што такое шчасце? Я не ведаю і кідаю ў неба, як сінюю зорку ажыну. Глядзі, мой жэўжык, зараз мы пачастуем сінюю птушку. З'ехаць бы в найдзішэйшы куток Беларусі, дзе не ступала нага чалавека. Але калі такі ёсць, няхай застанецца. І так засмечаны свет слядамі самоты. А за вакном стамлёная дарога, і мне па ёй ісці ў нябыт, спрабую выйсці, на зіму зачынена, і значыць, да вясны наступнай жыць. Майму народу. Веру мне толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бо і сама тады веру сабе і табе. На мяне спадзявайся толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бо і сама тады спадзяюся на сябе і цябе. Любі мяне толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бо і сама тады люблю сябе і цябе. Вера, надзея, любоў нехай размаўляюць заўсёды на мове светлай зямлі, на мове святой зямлі, на мове свету, якім ёсць мы. тобою я на ты, і націск ставлю не поводле нормаў, і націск ставлю над тваёй зямлёй сваім жыццём неўнармавана поўным, і выправляю, як памылкі, памяць у шлях давязаў, што звязалі лёс і з вуліцы царкоўнаю і сельскай, і з доўгаю дарогай на пакос, дзе бусел белы ў жніўні перш як развітацца, не жаб шукаў, мяне на сена нёс. І сыпалася насенне спелае, нібыта жыць спяшалася без цэзію, і я ляцела да сваёй зямлі усцешыцца, надыхацца, сагрэцца. У адзіноце узгадваю назвы нотаў: до, рэ, мі, фа, соль, ля, сі, до, сыць. Называць непатрэбнае, бо не спяю па нотах ніводнага імгнення жыцця. Але з душою спяю пра долю і рэха, і мі, лаваня, і фантазію, і соль зямлі, і лясы, і сі, нешу, і досыць. Свае вершы чытала менская паэтка Аксана Спрынчан. З вамі Радыё Свабода. Нагадаю, шаноўныя слухачы, вы можаце не толькі чытаць, але і слухаць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Thank you.